الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفين في المساجد قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو جس طرح شروع رمضان سے یہ ترتیب بیان کرنی شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان وہ مہم اعمال دیے ہوئے ہیں شریعت میں جو کہ انسان کی ظاہر اور باطنی تربیت اور دنیاوی اور آخر کے اخروی فوائد کے لیے ڈھانچے کے طور پر کافی ہیں. اس طرح عمارت کا ڈھانچہ بن جائے تو گرمی سردی سے بچاؤ کے حالات ہو جاتے ہیں, اب اس کے بعد تکمیلی کام رہ جاتا ہے. ایسے ہی ارکان جس کے درست ہو جائیں اس کا ضروری دین درست ہو جاتا ہے, اور ارکان میں سے روزہ جو ہے اس کے بارے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ جو ہے اس لیے دیا گیا تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, اور روزے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. دوسری محنت قرآن مجید پر کرنی ہے روزے میں تاکہ اس کے ذریعے میں تمہارے اندر فرقانیت پیدا ہو جائے, کیفیت تقویٰ اور فرقانیت والا حال, یہ دو باتیں پیدا کرنی ہیں. فرقانیت پیدا ہوگی قرآن سے اور تقویٰ پیدا ہوگا روزہ سے. تو چار اعمال روزے کے ساتھ متعلق ہیں, رمضان کے ساتھ چار اعمال متعلق ہیں, روزہ, قرآن, اعتکاف اور صدقہ فطر. یہ چاروں میں چاروں جب اعمال آدمی روزے میں کر لے تو اس کو رمضان کی پوری تربیت حاصل ہوتی. اور اعتکاف نہیں کر سکا, تین کر لیے تو تین چوتھائی تربیت حاصل ہوگی. وہ چاروں میں چاروں اعمال جو ہے پوری تربیت اور پورا رمضان کی جو ساتھ جو متعلقہ ٹریننگ ہے وہ پورے کے تو پورے انسان کو اس کے فوائد دلانے کے لیے چار قسم کے اعمال ہیں. روزے پر بات ہوئی کہ روزہ ظاہری روزہ ہے, باطنی روزہ ہے, روح کا روزہ ہے, قلب کا روزہ ہے. ہر ہر عضو پر کیا مشق کرنی ہے اس کے دوران. روزے کا ڈھانچہ تو کھانے سے پرہیز کر لی, پینے سے پرہیز کر لی, صبح فجر سے لے کر غروب تک, اور خواہش نفس سے پرہیز کر لی, تو روزہ اس کا وجود میں آ گیا. روزے کا ڈھانچہ وجود میں آ کے تکمیل نہیں ہوئی. تکمیل نکل تب ہوگی جب روزہ ظاہری روزہ بھی ہو جائے اور باطنی روزہ بھی ہو جائے. باطنی روزہ قرآن کا روزہ ہے, کان کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, سوچ کا روزہ ہے, قلب کے جذبات کا روزہ ہے, ہاں جی, اور روح کے احساسات کا روزہ ہے. اور پھر ایک اگلا درجہ انسان کے باطن میں اس کی واردات کا روزہ. جب سارے روزے ہو جائیں تو پوری تربیت انسان کو حاصل ہوتی ہے. مولانا زکریا صاحب نے سورج صاحب رمضان میں وہاں سے پڑھ لیں, اس کو آخری جمعے ہیں اس کے پھر بشارے قسطوں کو. اور قرآن پر جو محنت کی جائے گی اس مہینے میں اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کیفیت فرقانیت کی پیدا ہو. پشاور رمضان الذي انزل فيه القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں اترا قرآن, حضر للناس جو ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے, جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. حضر للناس شاہ رمضان الذي انزل فيه القرآن, حضر للناس بینات الہدى, ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. والفرقان اور فرقان ہے, یہ اس سے پرکھ پیدا ہوتی ہے. پرکھ ہے اس میں, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صاف کیا ہے, ظلم کیا ہے, یاد کیا ہے, بے حیائی کیا ہے. تو یہ پرکھ انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے, حق نہ حق کی پرکھ. تقویٰ ایک خوف ہے, ایک احساس ہے, خیال ہے جس سے نجی آدمی اس بار غم میں رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یہ ایک ادارہ شخصیت کا کمال. باطن کے اندر ایک خوف بیٹھ جانا، ایک خیال بیٹھ جانا، ایک فکر بیٹھ جانا، اور وہ فکر آدمی کے غم میں لگائے رکھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، مجھ سے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹے، مجھ سے اللہ ناراض ہو. اور فرقانیت یہ دوسرے قسم کی چیز ہے، یہ فرق ہے. جو باطن میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی پہچانتا ہے کہ یہ حق یہ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے. اور سے فرق کو، فرق کی رہنمائی کو لیتے ہوئے، فرقانیت کو اس سے دیتے ہوئے، تقوی کی کیفیت کے ساتھ انسان اعمال صالحہ پر پڑ جاتا ہے، خراب اعمال سے رک جاتا ہے. کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقانیت والی فرق دی ہوئی، جانچنا پرکھنا ہے. اس کے بعد میں فرقانیت ہو، حق باطل کو جانتا ہو، انصاف ظلم کو جانتا ہو، عیاب عیائی میں فرق کر سکتا ہو، حلال حرام میں فرق کر سکتا ہو. یہ تو فرق ہے، وہ پہچان ہے جو باطن میں پیدا ہوگی، وہ ہوتی ہے قرآن کی. اب اس فرق کے ہوتے ہوئے اس کے دوسری بات کی ضرورت ہے، وہ ضرورت اس کے اندر اتنا خوف ہو کہ فرق میں اس نے حق نہ حق کو جو پہچانا، ظلم انصاف کو جو پہچانا، حلال حرام کو پہچانا، اس پر عمل کر سکے، اور وہ ہوگا تقوی کی خصوصیت سے وہ ہو سکے. روزہ سے حاصل ہوا تقوی، اور قرآن سے حاصل ہوئی فرقانیت، فرق حاصل ہوئی. اب ان دونوں باتیں جب انسان کی شخصیت میں آ گئیں، اب اس آدمی کی شخصیت بن گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف استعمال ہونے سے رک گیا. تو اس پر تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ قرآن پر محنت جو ہے، سب سے زیادہ محنت جو ہے رمضان میں قرآن پر، وہ تراویح کی شکل میں، تراویح میں قرآن سننا. اس لیے سننا، ایک قرآن سننا تو سنتے موقعہ ہے، دو قرآن سننا جو ہے یہ مستحب ہے، اور تراویح میں تین قرآن سننا جو ہے یہ فعل اولا ہے. مستحب کے اوپر ایک نیکی ہے جس کو فعل اولا کہتے ہیں، تین دفعہ ختم رمضان میں سننا چاہیے. بہت زیادہ اس مسجد میں سولہ سترہ سال سے ہم تین ختم کرتے ہیں. ایک دس پندرہ دن کا ہو جاتا ہے پہلا ختم، اب دوسرا ختم تین سوا چار ہو گیا، دوسرا ختم پانچ دن کا ہو گیا. ایک باہر بھی تراویح کھڑی ہوتی ہے، زمین بھی کھڑی ہوتی ہے. آپ تیسرا ختم شروع ہوا ہوا ہے چھ دن کا، یہ جب ہو گیا تو سر انشاءاللہ تین دن کا. تو قرآن سے جو فرق انسان کے اندر آتی ہے، وہ معنی اور تفسیر سمجھنا وہ دوسرا رخ ہے. یہ فرق جو آتی ہے، یہ جب انسان قرآن پاک کے الفاظ کو زبان سے ادا کرتا ہے، خاص تو من آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس پر ملیالہ سے آسمانی نظام سے ایک نور نازل ہوتا ہے. ان الفاظ پر ایک نور نازل ہوتا ہے، وہ نور الفاظ پر نازل ہوتا ہے، معنی پر نازل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کوئی آدمی نماز میں تفسیر سورہ فاتحہ کی جگہ الحمد شریف کی جگہ الحمد کی تفسیر تفصیل سورہ المانی سے پڑھ لیں، جو عالم اسلام کی نمبر ایک تفسیر ہے، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. کیونکہ اس سے الفاظ قرآن نہ پڑھے، جو اصل نورانی ہے، جو اصل نور ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرقانیت جو ہے، یہ جہاں معنی اور تفسیر سمجھنا چاہتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اس نور سے آتی ہے جو انسان کے قلب سے آ کر پیوستہ ہوتا ہے، پیوست ہوتا ہے، اور وہ نور الفاظ قرآن پر نازل ہوتا ہے. کیونکہ وہ خاص رحمت جو ہے وہ الفاظ قرآن میں ہے، جو عربی ہے، عربی میں قرآن عربی ہے، اس کے معنی میں نہیں ہے، وہ نور الفاظ. تو گویا انسان پوری محنت یہ ہوگی کہ اس کے الفاظ کو پڑھنا، تلاوت کرنا، کثرت تلاوت کرنا، اور تراویح میں کھڑے ہو کر سننا، اور بار بار سننا. صحابہ اکرام کا عام معمول تھا کہ سات دن میں تہجد میں صحابہ اکرام ختم کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن کی سات منزلیں، منزلیں سات، سارے تین ہیں، ہاں جی، رکوع، ان کی تعداد الفاظ سب علماء نے شمار کیے ہوئے ہیں. سات منزلیں ہیں کیونکہ صحابہ اکرام عام طور سے تہجد میں سات راتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دو رکعت کا ختم کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنتے خلیفہ راشد ایک رکعت میں ختم کیا کرتے تھے. تیسرا عمل جو ہے وہ اعتکاف ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کی آیت میں، اولاد باشرونا وانتم عاکفین فی المساجد، کہ اگر باقی رمضان میں تو یہ تھا کہ دن میں عورتوں سے ملنا دوران روزہ منع تھا، رات میں منع نہیں تھا، لیکن جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر رات کا ملنا ہی بند ہو گیا. گویا اس نے بنیادی طور پر رات کے ملنے کو بند کرنے کو حکم بتایا گیا، اور اعتکاف کے ساتھ تذکرہ آ گیا. تو اس وجہ سے سنتے موقع تک کفایا ہوا, ورنہ کا بھر راست احتکاب کا سلسلہ آتا جب تم احتکاب کر رہے ہو تو بچو بھر راست احتکاب کرتے کہ احتکاب کرو اور اس کے دوران بچو تو سر اس سے فرض واجب کا سرجہ ہو جاتا. لیکن بنیادی طور پر حکم بیان کرنے کا سلسلہ آیا ہے عورتوں سے ملنے کو روکنے کا, اور ساتھ احتکاب کا سلسلہ کیا گیا, گویا احتکاب کا سلسلہ بھی قرآن پاک کی آیتوں میں آیا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ہمیشہ دس دن کا احتکاب فرمایا, ایک سال کسی جہاد کی وجہ سے قضا ہو گیا تھا تو وفات والے سال بھی اس دن احتکاب فرمایا, اور ایک دفعہ جی آپ نے پورے مہینے کا احتکاب فرمایا. لہذا پورے مہینے کا احتکاب کرنا سنت ہے, بیس دن کا سنت ہے, دس دن کا سنت ہے. اور باقی اگر دس دن نہ ملے آدمی تین دن کر لے, ایک دن کا بھی پہنچ سکتا ہے. پورا سوال جو آیا ہوا ہے کہ دو قبول حج اور دو قبول عمرہ نفل کا سواب ملتا ہے اس آدمی کو جو اشرہ اخیرہ میں احتکاب کرتا ہے. اور چوتھا عمل جو ہے رمضان کے بارے میں وہ سب کا فطر ہے, وہ عالم لذیذ نے سکون ہو پھر یہ تم تاہم مسکین. رمضان احکامات جو ہیں تدریجی نازل ہوئے ہیں, درجہ بدرجہ نازل ہوئے ہیں, احکامات کے نزول میں تدریج ہے, نفاذ میں فلفور. ابھی بھی ایک کوئی آدمی تربیت کر رہا ہے, کسی آدمی کی اصلاح کر رہا ہے, اس کا مرید ہے, اس کا رہنمائی لے رہا ہے, اس کی تربیت کر رہا ہے, اس کو دین کو رخ پر لا رہا ہے, تو یہ تجویز کر سکتا ہے. میں میرے یہاں پاس ایک آدمی آج کہ میں اپیل کھاتا ہوں, تو اگر اس کا اس کی رپورٹ کی جائے عدالت میں تو وہاں تو کیس کر کے فوراً اس کو رقم نافذ کیا جائے, وہ ادا رخ. ایک آدمی میرے پاس آیا تھا, میں تو بتاؤ تو بتایا بنا چاہتا ہوں لیکن میں شراب پیتا ہوں, اگر اس کا عدالت میں کیس چلا گیا وہاں تو اس کا کیس فیصلہ ہوگا 80 درے لگیں گے. لیکن بطور مربی تربیت کرنے والے کے طور پر میرے ذمہ نہیں کہ میں اس کی گرفتاری کرا کر 80 درے کو لگاؤں. آدمی میرے پاس آئے کہ میں تو بتایا بنا چاہتا ہوں شراب سے, تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ ایک ایک گھونٹ روزانہ کم کرتے کرتے آپ کا دس دن میں آپ چھو, یہ تبدیل کی اجازت مربی کو ہے. آدمی آ کر کہا میں افیم کھاتا ہوں, تو میں نے کہا کہ آپ روزانہ اتنا اتنا کم کرتے جائیں اور ایک مہینے میں 40 دن میں آپ چھوڑ دیں, بطور مربی میرے لیے جائیں, تدریج مربی کو جائیں, جو تربیت کر رہا ہوں, جو کسی کی رہنمائی کر رہا ہوں, کسی مریض کی اصلاح کر رہا ہوں. حکومت کو تدریج جائز نہیں, حکومت کو شریعت کو پھر فوراً نافذ کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ عام طور پر الفہم ہے. حکومت کے میں تدریج نہیں ہے. یعنی ایسا روزے کے احکامات بھی تدریج نازل ہوئے. پہلے جب روزے کا حکم نازل ہوا تو اس میں سحری کی اجازت نہیں تھی, آدمی روزہ توڑ لے گا تو سونے کے ساتھ کھانا پینا کر سکتا ہے, جب سو جائے گا تو سونے سے اگلا روزہ شروع ہو جائے گا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ, انہوں نے روزہ رکھا, شام کو گھر میں فاقہ تھا, تندرستی سے کچھ بھی نہیں تھا, اور گھر والی گئی کہ کوئی ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے, کچھ بھی نہ ملا, جب واپس آئیے سو گئے. دوسرے دن جا کے مزدوری پر گئے بھوکے پیاسے, سارا دن مزدوری کی, واپس آئے پھر گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور گھر والی کوشش کرتے رہی کہیں قرض مل جائے, کچھ مل جائے کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرے, کچھ نہیں ملا, واپس آئی پھر سو گئے. تیسرے دن بھوکے پیاسے پھر گئے مزدوری کے لیے, اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اس مزدور کے حال پر, اور مسلمانوں کو سحری کا عمل ملا. تو صبح کے طلوع سے پہلے اٹھ کر پھر بھی کھانا پینا کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پر فرمایا گیا کہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے, اور سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. اس جگہ کے آدمی کو بالکل کھانے کی اختیار نہ ہو, پھر بھی اٹھ کر اس بار ایک گھونٹ پانی ہی پی لے, لیکن سحری کے لیے ضرور اٹھے. تورن صحابی کی قربانی سے یہ چیز امت مسلمہ کو ملی. پھر جب وہ شروع میں نازل ہوا تھا تو روزے کا فرض کیے گئے, لیکن یہ گنجائش چھوڑی گئی تھی وہ پھر یہ دن تام مسکین, کیسے آدمی کہ جو روزہ رکھنا چاہیں تو یہ مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں. تو زمانے میں صحت مند آدمی بھی شروع ہو جب نازل ہوا ہے, فدیہ دے سکتا تھا, فدیہ سے اس کا روزہ معاف ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ پھر آیت نازل ہو گئی کہ کمان چاہے بس چاہے تو میرے کو مشاہرہ فل یسم ہو، تو تم میں سے جو آپ یادی اس مہینے میں حاضر ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. پہلے جب حکومت نازل ہوا تھا اس میں مریض کو اور سفر والے کو اجازت دی تھی کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، جب دوبارہ حکومت نازل ہو گیا وہ ساری بندشیں ہوں گی تو اس لیے دوبارہ پھر رعایت نازل ہوئی. من کہا نہ میں ان کو مریض دینے والا سفر ہے بھائی تب تم نے جامع نفر کر، تم میں سے کوئی جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ یہ روزے دوسرے دنوں میں گن کر رکھ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ آیت منسوخ ہو گئی جس میں کہا گیا تھا کہ جو آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیت ہے، لیکن منسوخ ہو جانے کے باوجود اب بھی قرآن میں باقی ہے. تو علماء اس سے دو مسئلوں کو نکالتے ہیں. ایک مسئلہ نکالتے ہیں وہ حال الفیقن کے سہ صدقہ فطر کا واجب ہونا اس آیت سے مستفاد. اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ مالدار آدمیوں کے لیے صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ یہ ہر روزے کے بدلے پونے دو سیر انگریزی جوسی تولے والا ہے یہ گندم کی صدقہ فطر کے طور پر بھی وہ علماء میں دیں گے، تاکہ روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس پر اللہ معاف فرما دے. اور مالدار آدمی کے روزے اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں جب تک یہ صدقہ فطر ادا نہ کرے. اور روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ دوست ہو جاتی ہے اور روزے مکمل طور پر اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ آخری اشیاء میں دینا بہتر ہے تاکہ غربا مساکین اپنی گروپ کچھ خرید سکیں ہم سے لیے. اور نماز سے پہلے دینا تو لازمی ہے، کسی آدمی نے نماز پر نہیں دیا اور نماز کے بعد اس نے دیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی نے قضا نماز پر، اس کا پھر سر کے فطر والا صاف نہ رہا وہ قضا ہو گیا نماز پر. لیکن لینا بھی تو لازم ہے. آپ اس کو صدقے کا سواب ہوا، صدقہ فطر کا جو الگ سواب تھا وہ اس آدمی کو نہیں ہوا کیوں کہ اس میں بہت دیر پھر ان کو آخری اشرے میں دینا چاہیے تھا اور یا کم از کم نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے تھا. آخری اشرے میں ادا کیا، نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ جو ہے ہو گیا اب قضا عمل. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کے شعب مختلف شعبوں میں ہر جگہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ مسلمان معاشرہ کے لوگ وقتاً فوقتاً موقع و موقع صدقہ خیرات کرتے رہا کریں تاکہ ان کے غربا اور مساکین جو تندرستی میں ہیں تکلیف میں ہیں ان کے لیے مسلسل کوئی نہ کوئی روزی کا بندوبست موجود رہا کرے. اور اگر صدقات خیرات بھی نہیں دیں گے اور مساکین کے لیے روزی کا بندوبست بار وقت نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں بدمنی پیدا ہو جائے گی، اس میں چوری ڈاکے وجود میں آ جائیں گے اور اس معاشرے کا حال خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مالدار اپنے بکرا اپنے غربا اپنے مساکین کا خیال نہیں رکھتے. لہذا مساکین اور فقراء جو ہیں ان کے دل میں ان کے خلاف جذبات، ان کے دل میں ان کے خلاف جذبات، وہ جذبات ان کو چوری پر ڈکیتی پر ان کو نقصان پہنچانے پر مجبور کر رہے ہیں. مالداروں سے میں لگایا کہ زکات نکالے پیسے خود لے کر غربا کے پاس جائیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ میری خدمت نازر ہو اور مجھے سلوک کرے اور مجھ سے پیسے لے پھر ہمیشہ میرا سلام کیا کرے. اگر میں کہا میں کہوں گا کہ رات نظم کرے سلام نہ کہ پیسہ آدمی سارا اپنا عمل ضائع کر دیا کہ خود لے کر دیا. اس سے غربا کے دلوں میں آپ کی قدر آپ کی محبت اور آپ کے عزت سے لوگ وہ آپ کے مفادات کے ماخذ بنیں گے. اگر یہ بات نہیں کریں گے تو یہ لوگ اتنے پریشان اور تنگ ہوں گے کہ چوریوں ڈکیتیوں کی طرف جائیں گے اور ظلم کی طرف جائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف جائیں گے. اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب یہ لوگ مصیبت میں گرے اور تندرست ہوئے فاقہ میں اترا ہوئے تو مالداروں نے ان کی پوچھ گچھ نہیں کی. لہذا مالدار اس عذاب میں پھنسیں گے اور ضرور پھنسیں گے. تو رمضان کے بعد ان کی چھوٹی آنے والی ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی صدقہ فطر کے عمل کو رکھ کر پورا بار مساکین کو رمضان کی خوشیوں میں شرکت کرنے کے حالات مہیا کیے گئے. تاکہ رمضان کی خوشیوں میں مالدار افراد پورے پورے شامل ہو جائیں, اور شامل نہیں ہوں گے دور سے دیکھنے والے ہوں گے تو ان کے دل میں یہ جذبات آئیں گے, یہ اور ہیں ہم اور ہیں, ان لوگوں کا مفاد ہے اور ہے, ہمارا مفاد اور ہے. لہٰذا یہ چار اعمال جو ہیں یہ ہمیں اور آپ کو دیے گئے تاکہ چار اعمال پر محنت اور کوشش کر کے اور رمضان کے مہینے میں خاص احتیاط میں مدد کر ہم اپنی اصلاح کر لیں, اور کسی آدمی ان چاروں پر پوری محنت کر لی اور محنت کرنے کے بعد کسی طرح کے اصلاح کا سو درجہ حاصل ہوا تو یہ سارا سال اس پر یہ احساس باقی رہیں گے. صبر ہم نے رمضان میں کئی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, فطر خراب کرنا, غربا کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا, رمضان میں افطار کا بندوبست کرنا, سحری کا بندوبست کرنا, ان ساری باتوں پر آدمی نگاہ رکھے, معاشرے پر اپنے جد و پیش پر نگاہ رکھا کرے تاکہ اس کو مصیبت میں پڑے ہوئے تکالیف میں گرے ہوئے لوگ ضرورت مند محتاجوں کا اس کو پتہ اور اندازہ ہو, ایسے نہ ہو کہ اس کے گھر کے پکے ہوئے کھانا تو باہر پھینکے جا رہے ہیں اور بعض غریب آدمی پھاقے سے پڑا ہوا ہے تو بھولنے والا ہی نہیں ہے. لہٰذا اس بات کا احساس دلانے کے لوگ لیا گیا کہ مالداروں کو بھوک پیاس محسوس ہو تو ان کو اندازہ ہو, ان کے بعد جو آدمی آنے والے ہیں تو ان کا ان کو اندازہ ہو کہ ان کو حال اور آج مجھ پر تھا, اس لیے مانگنے کو ہے. تو یہ تو موقع موقع زکات کی شکل میں, صدقات خیرات کی شکل میں اور صدقہ فطر کی شکل میں اسلامی شریعت نے معاشرے کے غربا کو ساتھ ملا کر اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ اس معاشرے میں خوشگوار تعلقات پیدا ہوں اور اس معاشرے میں خوشگواری ہے. آخری عشرے میں صدقہ فطر ادا کرنے لگے, اور میں کم از کم نماز سے پہلے تو ضرور ادا کر دینا چاہیے, نماز کے بعد ادا کیا تو ثواب میں بہت کمی آ جاتی ہے. ان چار اعمال پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لمبی عمر دے, اور رمضان کے مہینے میں ان چار اعمال کی پابندی کے اللہ توفیق عطا فرمائے. روزہ ظاہری باقی آداب کے ساتھ رکھنا, قرآن پاک پر محنت کرنا, بصورت تراویح میں سننے کے اعتکاف کرنا, اپنی ساری چیزوں اپنے آپ کو فارغ کر کے, اور آخر میں صدقہ فطر کا ادا کرنا, اس پر رمضان کی نیت مکمل ہوتی ہے اور اس کے مکمل اور پورے پورے فوائد انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.